zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pełne sankcje na rosyjskie i białoruskie produkty rolne. W Sejmie jest projekt uchwały wzywającej Brukselę do takich działań. 150 tysięcy rolników planuje protestować jutro w Warszawie. Traktorami nie wjadą. W serwisie też Sejm i reakcje na decyzję marszałka Hołowni w sprawie projektów dotyczących aborcji. Wieczorem do Sejmu wpłynął projekt uchwały wzywającej Komisję Europejską do działań na rzecz rolnictwa. Chodzi m.in. o nałożenie pełnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne i żywnościowe. Projekt uchwały przygotował premier Donald Tusk. Premier chce, by Sejm drogą uchwały wezwał Komisję Europejską do szeregu działań. Po pierwsze, embargo na produkty z Rosji i Białorusi. Po drugie, powrót do warunków importu towarów z Ukrainy do stanu sprzed wybuchu wojny. Po trzecie, zawieszenie kontrowersyjnych zapisów Zielonego Ładu w rolnictwie i wprowadzenie w nich zmian. Będę zdecydowanie domagał się, żeby wrócić do takich norm, które uchronią rynek europejski, w tym rynek polski, polskich rolników, producentów, przed nierówną konkurencją. Na wprowadzenie sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi zdecydowała się już na własną rękę Łotwa. Premier uważa jednak, że embargo będzie skuteczniejsze, jeśli wprowadzi je cała Unia. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier zaprosił też rolników na spotkanie w sobotę do Centrum Dialog. A jutro rolnicy organizują strajk generalny. Nawet 150 tysięcy protestujących jest spodziewanych w Warszawie. Protest ma się rozpocząć o 11 przed kancelarią premiera. Stamtąd rolnicy przejdą przed Sejm. Policja przypomina, że obowiązuje zakaz wjazdu traktorów do wielu części miasta, mówił Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji znajduje się lista ulic, na których takie oznaczenia są umieszczone. Należy pamiętać, że w przypadku złamania takiego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Do Warszawy ściągnięto około 2000 funkcjonariuszy policji. Sejmowe prace nad projektami dotyczącymi aborcji zaczną się 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych. Taką decyzję podjął marszałek Szymon Hołownia. O przebiegu posiedzenia Prezydium Sejmu mówi wicemarszałek Włodzimierz Czerzasty z Lewicy. W sprawach kobiet w jednym rzędzie stanął pan Bosak z Konfederacji, pan marszałek Hołownia oraz pan Zgorzelski z Trzeciej Drogi. Ponieważ było 3-3, w związku z tym głosy pana marszałka Hołowni, głos się liczy podwójnie, wniosek przepadł, było 4-3. Ta decyzja ma charakter polityczny, uważa Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Przed wyborami pewnie zostałyby odrzucone, co jak mniemam jest wynikiem tego, że pan marszałek i partie, które nie popierają tych projektów przed wyborami, by ich nie poparły, no a po wyborach być może poprą. Sejm zajmie się jutro m.in. uchwałą dotyczącą sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Za rozejmem i za zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków opowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia odpowiedział, że sprawa zawieszenia broni w Gazie jest w rękach Hamasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Mr. President, how close are we to the ceasefire? Przed powrotem ze środka Camp David do Waszyngtonu samolotem Air Force One zapytałem Joe Bidena, jak daleko jest porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Wszystko jest teraz w rękach Hamasu. Izraelczycy współpracują, pojawiła się racjonalna oferta. Za kilka dni będziemy wiedzieć, co się wydarzy. Potrzebujemy zawieszenia broni, powiedział Biden, odnosząc się do propozycji rozejmu zaakceptowanej już przez Izrael. Prezydent USA wyraził obawy, że jeśli nie uda się doprowadzić do rozejmu przed Ramadanem, sytuacja może stać się niebezpieczna. Musimy dostarczyć więcej pomocy do Gazy, powiedział prezydent USA i podkreślił, że robi co w jego mocy, by zapewnić dostawy wody, żywności i środków medycznych dla Palestyńczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Znamy już pierwszych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów UEFA. Bayern Monachium, mimo że musiał gonić wynik po przegranym meczu w Rzymie 0-1, przed własną publicznością dziś rozprawił się z Lazio 3-0. Dwie bramki Harry'ego Kane'a i gol Thomasa Müllera. Paris Saint-Germain również wygrał w drugim meczu z Realem Sociedad. Tym razem w San Sebastian PSG triumfował 2-1. Na liście strzelców po stronie PSG jedno nazwisko Kyliana Mbappé. Honorowe trafienie dla Realu w końcówce meczu Mikela Merino, awans Bayernu i PSG. A na polskich parkietach dziś 24. kolejka plus ligi. Indykpol AZS Olsztyn pokonał Eneę Czarnych Radom 3-1, mówi Kamil Szymandera. Trener podkreślał, że ten mecz nie będzie łatwy, bo Radom nie wiemy co zmienił, ale coś zmienił i zaczęli grać o wiele lepiej. To pokazują w meczach, że grają lepszą siatkówkę. Staraliśmy się patrzeć bardziej na siebie niż na nich. Oczywiście się skupić na taktyce, która była przed meczem wskazana przez trenera. Mieliśmy ryzykować na zagrywce, tak jak w sumie w każdym meczu. Próbowaliśmy trafić z tej zagrywki i jeśli parę razy się udawało, to udawało nam się odskoczyć i trzymać ten wynik do końca seta. W dwóch pozostałych spotkaniach wyniki 3-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała z Kuprum Lubin, a Stal Nysa Barkom Karzany Lwów. Trwają dwie piękne wieloetapówki kolarskie. Najpierw wyścig ku słońcu, jak nazywany jest Paryż-Nicea. Trzeci etap stanowiła drużynowa jazda na czas. Wygrała i to o 15 sekund grupa UAE Team Emirates przed Jayco Alula i EF Education Post. Na 10 pozycji uplasowała się drużyna Bahrain Victorious w składzie m.in. z Kamilem Gratkiem, a na 15 Arkea B&B Hotels z Łukaszem Owsianem. Z kolei drugi etap Tirreno Adriatico po finiszu z peletonu wygrał Jesper Philipsen z grupy Alpecin De Koenig. Liderem pozostaje Juan Ayuso z UAE Team Emirates. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski, ścigający się w barwach Ineos Grenadiers, zajął dziś 34. miejsce. A co słychać w hokejowych playoffach? Dziś odbyły się mecze trzeciej rundy ćwierćfinałowej. Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie wygrali po dogrywce w wyjazdowym meczu z KH Energą Toruń 2-1. Mimo porażki drużyna z Torunia cały czas prowadzi w serii do 4 zwycięstw 2-1. PZU Podhale Nowy Targ przegrało z GKS-em Tychy 2-4. W rywalizacji jest 3-0 dla GKS-u. Zagłębie Sosnowiec poniosło porażkę z GKS-em Katowice 1-2. GKS prowadzi 2-1. Komar Krakowia Kraków uległa Replastowi Unii Oświęcim 2-5 i Unia wyszła na prowadzenie 2-1. Walka trwa do 4 zwycięstw. I na koniec jeszcze tenis. Kamil Majchrzak po zwycięstwie w Challengerze w Kigali pozostał w Rwandzie i walczy o awans do drugiej rundy kolejnego turnieju tenisowego. Mecz Polaka, który jest obecnie sklasyfikowany na 444 pozycji w ATP z Rosjaninem Iwanem Gachowem, został przerwany przy stanie 6-3, 5-7 i 4-5. Powodem były silne opady deszczu. Spotkanie ma być dokończone jutro o godzinie 9 polskiego czasu. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz głównie w południowo-wschodniej Polsce. Termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Patryk Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Chyba powinniśmy coś powiedzieć. Tak? To jest HCH. Jacek Kawryluk. I Bartek Kaciński. I witamy Państwa bardzo gorąco. Do tego powitania zbieraliśmy się 7 lat. Tak, ponieważ my ze sobą pracujemy przez całe lata, w związku z tym długo przygotowujemy się do audycji i nie tylko. Zatem przez tych 7 lat czekaliśmy na ten dzisiejszy wieczór i dlatego też połączyliśmy na początku dwa sygnały. Ten nowy, który będzie rozpoczynał nasze spotkania właśnie we wtorki o godzinie 23:00, z tym starym, który przez lata towarzyszył nam podczas naszych programów. Ten stary był z nami, myślę, że około 10 lat. Taka była poprzednia historia HCH w Trójce. Ten nowy został poddany pewnemu liftingowi. To jest nowa wersja i proszę się z nią oswoić. Czasem będziemy wracać do tej starej. Raz na jakiś czas być może, ale to już... Idziemy w stronę nowego. Ta audycja będzie pewnie odbiciem do pewnego stopnia tej, którą dla Państwa przygotowywaliśmy przez lata. No ale unowocześnionym, no bo my też jesteśmy trochę gdzie indziej. Państwo pewnie również, spotkamy się gdzieś po drodze. Zapraszamy do godziny 1:00 i tak będzie przez najbliższe tygodnie. Co dzisiaj, o tym będziemy Państwu opowiadać przez najbliższe minuty, a teraz czas na powitanie, specjalne powitanie z naszego archiwum. tak zamiast powitania właściwie powinno wybrzmieć. Zamiast naszego powitania. Tak słodko nie będzie do godziny pierwszej. Proszę pamiętać. Tak, tak. To, ta nasza audycja to oczywiście nie tylko przeboje z lat 80. W tym wypadku Hello Again grupy The Cars. To jest znacznie bardziej skomplikowane. Opowiemy Państwu dziś trochę. Zdradzimy taką instrukcję obsługi HCH, ale ten utwór jest bardzo ważny. No, on jest ważny z wielu powodów, chociażby dlatego, że gdy wiedzieliśmy, że powrócimy na Antenę Trójki, to ogłosiliśmy konkurs taki między nami na piosenkę otwarcia. To przez kilka dni zastanawialiśmy się, jaki utwór powinien się pojawić. Zwyciężyła piosenka zespołu The Cars, więc ja natychmiast rzuciłem się do płyt. Odnalazłem płytę z największymi przebojami, która ukazała się w roku 1985 i na tej płycie nie było tego singla. Jest to czwarty singiel z płyty Heartbeat City, płyty, która ukazała się w roku 1984. Uwaga, kiedy się ukazała dokładnie? 13 marca. Za chwilę będzie tak 40 lat. Za chwilę też będzie 40 lat, no byłoby 40 lat, byłoby 80-lecie urodzin Ricka Okaska. Niestety nie ma go z nami od lat 5. Urodził się w roku 1944. Także no, są powody do tego, żeby wracać do tej płyty i do tego utworu. Poza tym, że mnie się to kojarzy z Trójką z 84 roku. Zdradzę, że Trójki wtedy słuchałem. To jest trochę taki łącznik sentymentalny. I wtedy takie płyty się nagrywało z Trójki, no bo oczywiście nie można było ich kupić w sklepie. Dzisiaj słuchamy tej muzyki zupełnie inaczej. Gdy słuchamy zespołu The Cars, to na przykład zastanawiamy się nad instrumentami, które zostały użyte, nad samplerami, sekwencerami i tak dalej, bo to dla nas przynajmniej brzmi ciekawie, ale oczywiście piosenka jest najważniejsza, a tych fantastycznych przebojów w dyskografii zespołu The Cars było wiele. No ale zamykamy wątek otwarcia, chociaż pewne wątki sentymentalne dzisiaj jeszcze się pojawią. Być może na zakończenie, przed pierwszą, może także po północy, a teraz cóż, chyba po prostu już naprawdę otwieramy 200, niech sprawdzę, 42. A no właśnie, tego nie powiedzieliśmy. 242. Tak, nie będzie zespołu Front 242, natomiast będą nowe płyty. Będą nagrania prapremierowe nawet, no bo nie tylko po archiwum będziemy się poruszać. Ten album ukaże się w najbliższy piątek. Thank you. Our Mother, God Save the Queen z albumu The Great Bailout. I tego utworu jeszcze nie ma na rynku. Pojawi się w piątek. Mieliśmy dwie zapowiedzi do tej pory muzyczne tego albumu. Kamae Ayewa. Chyba zdążyliśmy przed 7 laty coś zaprezentować z repertuaru More Mother. Na pewno, bo to jest taka artystka, która bardzo często nagrywała płyty i nagrywa w różnych postaciach, powiedziałbym, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast no, zawsze są to rzeczy intrygujące, niezależnie od tego, czy to są rzeczy bardziej improwizowane, elektroniczne, jazzowe, czy czasami wręcz hip-hopowe. Chciałem powiedzieć od początku, że dobry tytuł na tego utworu, God Save the Queen. To jest dobry tytuł i dobre wprowadzenie do całej opowieści, bo to jest opowiadaczka właściwie, taka muzyczna poetka, trochę momentami raperka, momentami przede wszystkim autorka tekstów, a cała płyta The Great Bailout odnosi się do bailoutu, to wszyscy wielbiciele różnych szczegółowych kwestii ekonomicznych pewnie się orientują, czyli takiego wykupu ratunkowego, który dotyczył nie jakichś współczesnych kwestii, tylko dotyczył wydarzeń z 1833 roku, kiedy to ustawą brytyjskiego parlamentu doszło do uwolnienia niewolników brytyjskich. W Wielkiej Brytanii tych afrykańskich niewolników było około 800 tysięcy. Ich posiadaczy było ponad 40 tysięcy. I co zaproponowano? Żeby nie wzburzyć społeczeństwa, no, ci posiadacze to nie były tylko górne poziomy arystokracji, ale to była klasa średnia, która wyjeżdżała do kolonii. W związku z tym zaproponowano wykup za sumę, rekompensatę, za sumę 20 milionów funtów ówczesnych, co przekłada się na dzisiejsze 23 miliardy funtów. Oczywiście w międzyczasie trochę te wartości wzrosły. I to było 40% wszystkich rocznych wydatków korony brytyjskiej wtedy. I nie było takiego bailoutu, nie było takiego ratunkowego wykupu w Wielkiej Brytanii aż do kryzysu finansowego tego z lat 2008-2009, takiej pomocy społecznej. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest wszystko kanwa wydarzeń, kanwa historii, które opisuje More Mother, która patrzy z dzisiejszej perspektywy na te wydarzenia XIX wieku, no, mówiące nam jasno, że nie dość, że uprowadzono mieszkańców Afryki, nie dość, że zrobiono z nich niewolników, to jeszcze zamiast kary wszystkich tych posiadaczy spotkała nagroda w postaci rekompensat rządowych, co jest z perspektywy XXI wieku oczywiście faktem niebywałym i dziwnym, surrealistycznym prawie, że. No a z tamtej perspektywy było jakimś ważnym elementem rzeczywistości, tym takim, żeby po prostu wszystko w koronie działało. To jest taka historia, która stała się kanwą tej opowieści More Mother, ale to nie jest nic, musimy powiedzieć, nadzwyczajnego dla tej artystki, która zawsze poruszała bardzo ważne kwestie społeczne, polityczne, lubiła i lubi wypowiadać się na różne tematy, używając do tego różnej ekspresji muzycznej i zapraszając także do tych swoich opowieści, niezależnie od tego, czy są to opowieści bardziej wyrapowane, czy bardziej opowiedziane po prostu, bardzo różnych artystów. W przypadku tej płyty mamy całe grono młodych artystów, ale mamy także pewnego weterana, który jest nam bliski, bo lubimy po prostu jego muzykę, czyli Lonely Holey'a. To jest amerykański nie tylko muzyk, ale artysta wizualny, performer, który w ubiegłym roku nagrał znakomitą płytę, świetnie ocenianą. Także zapraszając do tych swoich opowieści znakomitych gości, pojawił się również na jedynym koncercie w Polsce, na festiwalu Unsound. I tutaj dołącza jako taki też bardzo ważny element tej opowieści do Murmader. Tak, o taki ważny drugi głos, tak. Za chwilę go usłyszymy w utworze Guilty. Usłyszymy też Raye Woss, wokalistkę tak z Nowego Jorku. Nie wiem, czy to jest jakaś rodzina Dona Wossa, może państwo wiedzą. hch@polskieradio.pl, to właściwie od razu powinniśmy zaprosić do korespondencji. I Mary Latimore na harfie. W tym utworze gości jest mnóstwo. Maja Racie z Norwegii, Angel Bad David, Amerykanka kolejna, jest Vijay Iyer na tej płycie, pianista amerykański. Skład jest właściwie gwiazdorski. Tak, tak. Skład marzeń. W każdym utworze mamy odrębną galaktykę, a opowieść punkt po punkcie układa się właśnie w tę historię, o której wspominaliśmy. For so long we've been playing, yes. With the fine high iron, we wiped away our blood. For years and years and years and years, we'll watch the slave ships being unloaded. With more and more. Did you pay off the drama? And they will dare to do so. Did you lay off the drama? The drama. The drama. They will dare to do so. Screaming and throwing up their hands. Some of them just trying to swim across the water. And now it's so bad it's gone down in the quicksand fields of stupidity. Mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, have mercy. Pastifying us with this. Remember the Bible saying, yield not to temptation. Your hand out to surrender. Lonnie Holly i Raya Woss, jeśli chodzi o głosy, a to, co się działo w warstwie instrumentalnej tego utworu, Mormader oczywiście, ta cała warstwa elektroniczna i Mary Latimore na harfie. Bardzo lubię Mary Latimore, jak gra na harfie, jak pojawia się na swoich solowych płytach, ale także gdy współpracuje z innymi muzykami. I jeszcze chciałem powrócić do Lonnie Halleya, bo to jest takie, no, przynajmniej dla mnie odkrycie ostatnich lat. Taki człowiek troszeczkę znikąd, opowiadacz historii, performer i mam wrażenie, że to trochę jest rewizyta, bo wspomniałem o tej fantastycznej płycie tego artysty z 2023 roku, Och Mi, Och My. I tam w utworze I'm Part of the Wonder wystąpiła Mormader. Zatem tym razem Lonnie Holly opowiada te piękne historie na jej płycie. No i tak jest z takimi artystami. No tak jak w hip-hopie, featuringi wzajemne, wymiany, a Mormader się udziela na wielu płytach się pojawia i no i później jest szansa na rewizytę różnych wykonawców, stąd tłum gości na tym albumie The Great Bailout. No a skoro wspomniałeś o Lonnie Holleyu, no ja go lubię jeszcze za jedną rzecz. To jest żywy dowód tego, że można rozpocząć karierę na rynku muzycznym. Tak, w pewnym wieku. Nie mówmy jakim, ale... Może dodajmy tylko, że my jeszcze w tym wieku nie jesteśmy. Tak, także wszystko przed nami. Także proszę czekać jeszcze. Natomiast to jest istotne, że oni wszyscy tutaj się pojawiają, a gdyby państwo na przykład mieli kiedyś ochotę na koncert Lonnie Holleya z Krakowa, z festiwalu Unsound, to posiadamy go w naszym archiwum i możemy się nim podzielić. Czyli jest na stronach Polskiego Radia jeszcze gdzieś. Do odnalezienia. Myślę, dla pilnych szperaczy. Pewnie też, ale także możemy do niego powrócić w naszych wieczornych spotkaniach. Często zaglądamy na różnego typu obrzeża. To nas interesuje i interesują nas zarówno artyści starsi, którzy nie doczekali się jakiejś wielkiej popularności, masowej sławy, jak i artyści, którzy sobie funkcjonują przez lata z tego młodszego pokolenia i też właściwie no, nie osiągają jakichś zawrotnych wyników w streamingu. Na przykład teraz się wszystko przelicza na kliki albo na tysiące streamów w serwisach streamingowych. Z tym artystą, którego za chwilę posłuchamy, jest tak, że to są umiarkowane liczby. Od wielu lat. Chciałbym takie stałe dosyć chyba. Tak. Mhm. Ma 34 lata, wkrótce skończy 35. Tworzy pod W tym czasie Lonnie Holly, przepraszam, że ci przerwę, i jeszcze nie myślał o muzyce. No, tak, jest, kiedy zaczynał Will Wiesenfeld, od razu powiedzmy, tak się nazywa ten nasz bohater, to o Lonnie Holleyu jeszcze chyba nikt nie wiedział. Może poszukiwacze dziwnych rzeźb z prowincji amerykańskiej. Tak, bo on wtedy zajmował się przede wszystkim rzeźbą. Natomiast Will Wiesenfeld zaczynał od razu bardzo ciekawie i pod szyldem Geotic i pod szyldem Baths, nawet ten drugi, nawet bardziej taki powiedziałbym popularny o tyle, że płyty Baths wychodziły w dość modnej swego czasu wytwórni Anticon hip-hopowej. A muzyka taka bardziej elektroniczna, trochę ilustracyjna, ciekawa. Ale ciekawa, natomiast sam artysta zdaje się, że zapytany o różnicę między tymi przedsięwzięciami odpowiedział po prostu tak. Baths is active listening. Geotic is passive listening. Zatem proszę sobie wybrać, czy wolą państwo coś nieco bardziej aktywnego, czy coś, co dociera do naszych uszu w sposób leniwy. Tylko myśmy już wybrali. Wybraliśmy. To jest ten problem, że w tym momencie... Ale on też żongluje troszeczkę tą muzyką i czasami ona jest bardziej aktywna, a czasami bardziej pasywna, tak, bierna. I fenomen tej najnowszej płyty. Płyt jest co niemiara. Płyt pod szyldem Geotic jest w ogóle kilkanaście od 2008 roku. Fenomen tej najnowszej polega na tym, że że to już nie jest taka muzyka w stylu D&L albo Didalusa, czy Flying Lotosa, nawet artystów, z którymi bywał porównywany Wiesenfeld, tylko że to jest płyta gitarowa, która się składa głównie z takich mozaikowych utworów, w których mamy partie zapętlonej gitary, albo takich jak ten, którego posłuchamy teraz, które wchodzą właściwie w ogóle w inną sferę, w sferę trochę shoegaze'u, trochę post-rocka, w takie rejony, myślę, że bardzo nam bliskie i słuchaczom Trójki pewnie też. Lime of Stars, Geotic z płyty Anchorite. Tych płyt Geotic jest sporo, także proszę wybierać, ale ta rzeczywiście nawiązuje do takich brzmień, które no przynajmniej nam w którymś momencie były bardzo bliskie i właśnie zdałem sobie sprawę, że nasi bohaterowie, przynajmniej moi z pewnego okresu, przechodzą już do absolutnej klasyki, czyli zespół Mogłej na przykład. No bo słuchając na przykład takich utworów można sobie pomyśleć o tym, co się zdarzyło z zespołem Mogłej w ciągu ostatnich lat, ale byli także inni znacznie wcześniej. Inni z naszych bohaterów, formacja Low, też mogłaby nagrać taki utwór, tylko jeszcze byłyby partie wokalne do tego wszystkiego. No i perkusja oczywiście. No, drobne zmiany, ale jednak znaczące. Oczywiście to jest... To jest problem zawsze z takimi autorskimi propozycjami. Wydarzyć się może dużo różnych rzeczy. Will Wiesenfeld sam sobie jest sterem, żeglarzem i tak dalej i wyznacza ten kierunek. I to jest fascynujące, bo ta płyta jest naprawdę zaskakująca, nawet na tle dyskografii. Muszę sprawdzić, co Kevin Shields porabia ostatnio. A wydaje samotnie płyty Geotic w wytwórni, to się nazywa Basement's Basement. Bardzo mi się podoba ta nazwa, czyli piwnica piwnicy. To jest underground undergroundu. Takie podwójne podziemie. HCH. polskieradio.pl to jest nasz adres. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile, które płyną. Cieszymy się, że Państwo są również razem z nami. Są słuchacze, których poznajemy i przypominamy sobie, znaczy po prostu po raz kolejny odnawiamy znajomość. Oczywiście. Za wszystkie dotychczasowe dziękujemy. Prosimy o więcej. hch@polskieradio.pl i mamy płytę, która zaryzykuję, chyba na antenie radiowej nie została jeszcze zaprezentowana, chociaż pojawiła się w serwisach streamingowych kilka dni temu. Opis brzmi bardzo zdawkowo, beryllium, czyli duet Andrzej Izdebski, elektronika i produkcja oraz Michał Górczyński, klarnet kontrabasowy i efekty. Paradoks tego przedsięwzięcia polega na tym, że obu muzyków znamy doskonale z różnych przedsięwzięć, z różnych płyt, różnych produkcji muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o tę najnowszą produkcję, to są bardzo enigmatyczni. Znaczy, to ma być z założenia platforma otwarta na eksperymenty multimedialne. Łączenie muzyki z obrazem, ruchem, architekturą. No naprawdę, już bardziej ogólnie nie można. Ale panowie. Sprowadźmy to na ziemię, chciałem powiedzieć na ziemię. Na ziemię może nie, ale na grunt taki pozaziemski, kojarzący się bardzo mocno filmowo. Pewnie jeszcze nie widziałeś drugiej części Duny. Nie, jeszcze nie. Ja już mam za sobą. To długi seans, przyszykuj się, 3 godziny, ale warto na dużym ekranie. I tam jest muzyka Hansa Zimmera. Ta muzyka jest jak zwykle Hans Zimmer. Tak? Wszystko podkręcone, gałki podkręcone na maksa i w pewnym momencie już przez 5 minut słyszysz takie najmocniejsze dźwięki syntezatorów, jakie możesz usłyszeć w kinie. To ma swój cel, to wszystko. Natomiast gdyby trochę to zniuansować, to myślę, że muzyka do Duny mogłaby brzmieć tak jak ten utwór Stunning Stone Feather Face grupy Beryllium. Michał Górczyński, Andrzej Izdebski. Beryllium. Michał Górczyński i Andrzej Easy Izdebski. Stunning Stone Feather Face, utwór z pierwszego albumu tego duetu, Umbra. Podobno 20 marca mają grać pierwszy koncert premierowy w Łodzi. A teraz zapowiedź płyty, która ukaże się 22 marca i to będzie kolejny duet, duet także z klarnetem. Michał Giżycki, klarnet basowy i saksofony, i Dawid Dąbrowski, syntezator modularny, czyli Czarnoziem, płyta Socha. Wybieramy fragmencik kompozycji Pieruński taniec i wracamy po północy. To promocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty.